السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود سورة بروج یہ ذکر کو پس سورة انشقاقنا او پر نزول کے پس دو صورت شمس نہ دے مخ کی صورت سرے مناسبت تا ہو جو صورت انشقاق کی زجر و دا پار دا منکرین و دا قرآن ام قولا چا ساتویر الاولین دیو تویلو او معملا چیزہ قرآن علیم القرآن لا يسجدون ندی سورت کی تسلی ذکر کی پیغمبر لا سورہ بروج کے چی اللہ بسن انتقام اخلی کدی دنیا کی اوک باخرت کی تظلمت انگاوا دیم دا چه زجری ذکر کلیو سورین شقاق کی چه همالهم لا یومنون شلم آیات کی ویلیو چه ولی ایمان نراؤڑی را سوری بروج کی باوی چه ایمان راؤڑل خو سکے جنگو نا کئی قتلو نا کئی موحدین وجنی اتید ایمان پتا میں دے کے ترقید باغے اوی زجر کے درین داؤ زغیبی و خروی ذکر کرلیو آخر دا سورة انشقاق کی او دا سی امینز کی ام چسو پا یدعو سبورا ویسلا صغیرا دیبا جہنم تا وزی خام خوا تیتا خوی بی اخروی وی نسور بروج کی با تخوی بی دنیاوی ذکر کی دنیا کې پیوم عذابونه راغلي دا وی مثالونه بیان کی اصل اورم دا چمک کی صورت کې د آخرت تقابل بیان کو چې او شان ندی تل عمل نامه په خلاص اما منوتی کتاب او بیمینی او چاله بغرسلاس اما منوتی کتابه ورا ازوار د اخرت تقابل بیان کړو نصره بروج کې با تقابل په دنیا کې ذکر کی چې دنیا کې اول سره مقابله ده ظلمونه پکې حق پرست باندې عذابونه ولورکی دی خپل اظهار کوي د وحدانیت او غي ول سزاګانې ورکی دنیا کې داسې مقابله شروع ده انزم دا او چلته کې وعد او وعید ذکر کړ کنه د مؤمنانو حال خیستا چسوفا يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا ده حال المؤمنان ذکر کړو او حال المجرمانو چې يدعو صبورا ويسلا صغيرا سورۃ بروج کې با دغه وضاحت کی المجرمانو حالم چې ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات د مؤمنانو حال ورپسې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات شپږم دا چې اخر د سورته انشقاق کې ذکر کړو چې والله اعلم بما يوعون الله خپويږي چې دې په دې خپل زړونو کې ساتي سجما کوي سورہ بروج کې خبره ښکارا کړه چې عداوت حسد بغض حق پرستو سره دا جمع کوي په لونو کې ښا چې غیر اصحاب الحدود په واقعا کې ښکارا کړه چې دې حق پرستو سره څومره حسد ورونه او تبل کړیو کندې ډکې کړې وي او دا مومنان به وتا ورزول دا یوعون دې چې الله یې پذرونو کې زمره لوي تعصب او دشمنی پراته ده هم دا چلته ویلو بل الذین کفروا یکذبون دوی شتم کې دا کافران خو نه مانی دروغ وتا وای بروج په اخر کې به هم وي چې وللذین کفروا فی تکذیب والله من ورائهم محیط دغه ستم دا چې ځا قرآن علیم القرآن یسجدون ګوره چې قرآن لوستی شنو عمل نه کوي عاجزی نه کوي تابعداری نه کوي سورت بروج کې وایي چې زینا په لغبل سنشتا بل هو قران مجید دا ډېر د عظمت کتاب دی چې دی باندې دی اصلي اسلام نشو هغه کې عجزی پیدا نشو هغه د الله تابعداري او بندګی نو بل په سوان دی بل هو قران مجید عظیم شان کتاب دی نغه سه اخر درن شقاق کی ویل هو شرم بیاذاب علیم زیر ولا ورکا عذاب دردناک سورت بروج کې هغه دوه قسمه بیان کړه عذاب په دنیا کې تل اصحاب الحدود النار عذاب په آخرت کې هم هغه بیان یې تسلیوا پیغمبر پاک لا ضرورت داوا ذکر کړي دو لسم آیات کې چې نبت شرب بکل شدید تخویف دنیاوی ان نبت شرب بکل شدید نیول د ظرف ستادر محکم دی حلاوی ده پارا مثال تا اصحاب الاخدود یا ذکر کنه گورا چه ده اللہ نیول اگورا کنه اصحاب الاخدود یا اونیول بیاچه اخلاسو لشو این نبت شرب بکل شدید خلاصا صورت دار چه اول دری شواهد بیانی چه والسماع ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود دري شواهد او بيار پسي تخويفي دنياوي واقعي اصحاب الحدود سرا چدا شاهد او مشهود سرا لغي دغه قران وي چوم علامه يفعلون بالمؤمنين شهود بیا ور پسې علت ذکر کړي چې د دې مجرمانو د مؤمنانو سره پسې دښمنی ده دا زموږه سخته سزا ولا ورکوله چې ورونه او تبل کړیو هغه ته بیا ورزول ناخر دا پسې باندې د حق پرستو سجرمو چې دا سزا ولا په دنیا کې ورکوله نا جرم با بیان کی اتم کی وما نقمو منهم الا یؤمنو باللہ العزیز الحمید بس دغا جرم انو دی ظالمانو پا نور سبت ندی گرنلی دنیا کی پا توحید باندے الا یؤمنو باللہ العزیز الحمید چه ده مومنانو عقیده دعوه چه اللہ واحد لا شریک ده او ده غی دعوتو مو دنیا کی عدی و سرپدی دشمنی شورو کلا توحید پو جبان لکھا اب یار پسی حال ذکر کی ده دوارو فریقینو ده مجرمان حال ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات او دې کې تسلی ده حق پرست له چې الله واستاسو انتقام اخلي چې د دنیا کې مؤمنان تنګ کړی دي سزاګانې ول ورکړي دي الله وعده کړی ده چې زو دې انتقام اخلم که دنیا کې لکه اصحاب الحدود وګوره او که په آخرت کې ولهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق دا غوښنه ونې شي خلاصې دي بیا بشارت فرض مؤمنانو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بیا داوته صورت چې نبت شرب بکل شدید بیا ورپسې صفات د اولوهیت بیانې ډېر او تفصیل کوي چې مؤمنانو دنیا کې عقیده توحید ولې ساتله ځکه چې دا د الله صفات دي د اولوهیت کنه یبدئ او یعید هو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد دا صفات د اولوهیت مؤمنانو عقیده په دنیا کې دا ساتلی و چې دا الله صفاتونه یې د کمال دا بل چا کې نشي راتله دا خاص دی په الله پورې بیا ورپسې تخویف دنیاوی نمونې ذکر کړې جزی مسلی مثال دو همزری دے بیر خلق مات کردے خواہ دا مسلی توحید ندا چه الغفور الودود الذو العرش المجید فعال لما یرید دے دیر خلق تبا کردے ولی حلتا که حدیث الجنود فرعون و سمود اغلویلوی بلاغان اغلا تبا کردی چه دی مسئلی خلاف کهو دنیا کی دا نور ور تصدی کام بوری دا بنا حلا کی بی آخر کی زجر بلی اللذین کبرو بی تکذیب تسلی پیغمبر تا چستا دا خلق چستا دا قریش دی خوندر پا دور کی دی خدای خیر کی بی تکذیب ولیکن پروا مکه اولی والله من ورائهم محیط اخری کی اول آیات تفصیل کو جو السماء ذات البروج اغی تفصیل دلتا ہو کہ جو والله من ورائهم محیط اغا اللہ چدا خلق پا آسمان و ازمکہ کی راجع مکڑے دیں دی دا غدا قهر ننشی خلاصه دی دا تسلی و پاخر کی چه پیغمبرا ہم جن کی گما پریشان کی گما دکا اللہ دا خلق پخپل قبضہ کی راوس دی دی پس ایداویلیو بن اسرائیل کیوں چو اید قلنا لکا ان ربکا حاتو بن ناس اگا مانا دا جو اللہ من ورائیم محیط دی خو ندی خبر دزاننا جزا منکشا تسوک دی او اللہ تینا گیرا چولی دا الله ته نخپل عذاب چا پی رکړی دی فن جهنم لمحیطه بالکافرین ابیا ترغیب قران ته بل هو قران مجید فی لوح محفوظ اخر کې چې سبب د خلاصي او د نجات دار شو او د دیباتل پرستو د عداوت او د دشمنی او د بغض او حسد سبب دار چې ته د قران تعریف کې ته د قران شان خدمت بیانې ته د قران دعوت ورکې په دنیا کې ته قران ته خلق را ولي او درس او تدریس یې کې او تعلیم او تعلم یې کې ادیبت غني دا د مخک ټولو صورتونو او خلاصون ته بیان کړه مخک ټولو کې زجرونه په دې تیر شیو چې دې خلقو د قران سره نفرت ته اساطیر الاولین ورتوی چې ویورینو عاجزی سکے چې نفرت پیدا شي او جگړی جوړی کی حق پرستو سره نو ځکه آخر کې وې چې دا قران دا هډیر د عزت او د بزرګۍ کتاب دی دا څوک نه مانی نو هغه مسلمان دی هغه الله نه ستمه او امید ساتلی شي آخرت کې د رحمتونو او د نعمتونو سو امید ساتلی شي نہ لا ویلو لایکه ایسو مر رحمتی سورہ انکبوت کې ویلو چې دا خلق خود نا امید شي چې زمونږ د آیاتونو تکذیب کوي او تکفیر کوي او استهزار پوری کوي هیڅ بالکل نا امید شي سورت کې ډېر ګڼ مزامین راځي مکلو یو شواهد درې او دویم نمونه د تخویف دنیاوی اصحاب الحدود اوغی کی تسلیوا پیغمبر تا چدا زبی علاقی او دریم علت دا دعوت صده داولی دشمنی کئی اما من قومنو اللہ یومنو باللہ العزیز الحمید او بیاد مجرمان و حال فتن المومنین بیا مومنان لبشارت لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير بیا دعوت صورت جنبت شربك لشدید تخویف دنیاوی او بیا صفات دولوحیت کمال اے ذکر کلوش پکو یبدئو ویعید الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد دیرا جمع کرو دلتا دکا دی صورت مطلب خلاصہ انتی دخا ابی ارپسی نمونی تخویف دنیا بھی ذکر کری تسلی دی پارا چی دی توحید خلاف کئی تدی دی خلاف چاکا و تباشوی دی فرعونیان او سمودیان تھا تسلی پیغمبر تا جستا دا قوم قوم دیر پا تکذیب کی دی لیکن خلاصی نشت واللہ من ورائی او تا پل دعوت مپریدا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ دا مومنانو دا کار دی دا الار دا دنیا کې دی دا دعوت دی دا بچلی کی تر قیامت پور انشاءاللہ تعالی